w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie o marszu dla Europy, który idzie ulicami Warszawy i podpisanej w stolicy Włoch przez przywódców unijnych państw i instytucji Deklaracji Rzymskiej, trzecim miejscu polskich skoczków w Planicy i akcji Szybki Pit w galeriach handlowych. Pod hasłem Kocham Cię Europo idzie ulicami Warszawy z Placu na Rozdrożu na plac zamkowy prounijny marsz. Zaczął się od śpiewania Ody do Radości. Jestem z pokolenia, które o paszport musiało się starać wiele tygodni. Cieszę się z tego, że moje dzieci mogą swobodnie poruszać się po całej Europie i dla nich jest to wielki dom. Jestem zwolennikiem wspólnoty europejskiej. Piękny projekt. Trochę musimy zejść z narodowości, z narodowych celów na rzecz zbiorowej narodowości, czyli Unii Europejskiej. Niecałe 100 lat będzie zjednoczona Unia Europy. Takie prounijne marsze KOD zorganizował dziś w wielu polskich miastach. Podobne manifestacje odbywają się w innych państwach członkowskich Unii. Nieprzypadkowo dziś, 60 lat temu, podpisano traktaty rzymskie, a dziś też w stolicy Włoch deklarację rzymską, dokument podsumowujący 60 lat integracji europejskiej oraz wyznaczający wizję przyszłości wspólnoty po Brexicie. W imieniu polskiego rządu podpis pod deklaracją złożyła premier Beata Szydło. W dokumencie podkreślono, że Unia Europejska jest niepodzielona i niepodzielna. O podkreślenie jedności wspólnoty zabiegała m.in. Polska, a o znaczeniu tej deklaracji mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Odnawiamy nasze wartości i potwierdzamy nasze przywiązanie do niepodzielonej i niepodzielnej Unii. Deklaracja głosi, że przywódcy będą działać wspólnie w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak w przeszłości. Zaznaczono też, że ten proces będzie się odbywał zgodnie z traktatami, a Unia nie będzie odmawiała tym, którzy zechcą przyłączyć się do niego później. Dokument zarysowuje też czteropunktowy plan na przyszłość Unii, zwany programem rzymskim. Zawarto w nim także inne polskie postulaty, czyli utrzymanie rynku wewnętrznego, współpracę Unii z NATO w zakresie obronności i podkreślenie roli parlamentów narodowych. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Polacy prawie pewnymi zwycięzcami Pucharu Narodów. Jutro w Planicy ostatnie zawody tegorocznej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs indywidualny. Dziś w konkursie drużynowym nasi zajęli trzecie miejsce. Konkurs oglądał Kuba Nisiński. To był fantastyczny konkurs, choć jego początek nie był obiecujący. Polacy po skoku Piotra Żyły i Dawida Kubackiego zajmowali dopiero piąte miejsce. Sygnał do ataku dał Maciej Kot. Jego 240 metrów pozwoliło drużynie na awans w klasyfikacji konkursu. Swoje zrobił też Kamil Stoch i po pierwszej serii Polacy zajmowali czwarte miejsce. Ale co najważniejsze, wyprzedzali głównych rywali w walce o Puchar Narodów, Austriaków. Druga seria to był popis bohaterów sezonu. Na belce pojawił się Stefan Kraft, który skoczył 251 metrów i pobił rekord skoczni. Kamil Stoch nie chciał być gorszy. Polak do rekordu Austriaka dołożył jeszcze pół metra i dał Polakom trzecie miejsce w konkursie. To było wielkie marzenie skoczyć ponad 250 metrów, natomiast nie sądziłem, że uda się to podczas tego weekendu, a zwłaszcza tutaj w Planicy. W klasyfikacji Pucharu Narodów biało-czerwoni o 276 punktów wyprzedzają Austrię. I teraz tylko kataklizm może pozbawić Polaków końcowej wygranej. Kuba Niziński, Radio Kraków. Znakomity pisarz Wiesław Myśliwski kończy 85 lat i z tej okazji list do jubilata napisał prezydent Andrzej Duda. Pańskie pisarstwo jest prezentacją najwyższych osiągnięć polskiej kultury, pisze prezydent. Życzy Wiesławowi Myśliwskiemu dobrego zdrowia, wielu sił i kolejnych twórczych osiągnięć. Podkreśla, że Myśliwski to jeden z najznakomitszych współczesnych polskich pisarzy. Z nadzieją oczekujemy pańskiej następnej książki, napisał prezydent. Wiesław Myśliwski jest autorem 6 powieści i 4 dramatów. Do najbardziej znanych należą Pałac, Klucznik, Kamień na kamieniu, Widnokrąg czy Traktat o łuskaniu fasoli. Dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką Nike. Dziś ostatni dzień akcji Szybki PIT w galeriach handlowych. Pracownicy skarbówki pomagają w prawidłowym wypełnianiu formularza zeznania oraz wysłaniu go drogą elektroniczną. Ze wsparcia fachowców można skorzystać na przykład w Nowym Sączu.

ربي حريتي يا بلادي ربي يخليكي يا بلادي Władca Egiptu, współczesny faraon. Tak widziany był przez świat Hosni Mubarak. Blisko 30-letnie rządy dyktatora zakończyły się w 2011 roku na fali arabskiej wiosny. Wtedy z pałacu prezydenckiego 82-letni Mubarak trafił do aresztu, oskarżony m.in. o współodpowiedzialność za śmierć kilkuset ludzi, którzy demonstrowali na ulicach Egiptu. Skazany na dożywocie, potem proces powtórzono, od kilku lat siedział albo w więzieniu, albo ze względu na stan zdrowia wstrzeżonym w szpitalu wojskowym. Wczoraj były dyktator Hosni Mubarak wyszedł na wolność. W studiu jest z nami Jan Natkański, były ambasador Polski w krajach arabskich, w tym w Egipcie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim porozmawiamy o znaczeniu tego, co wydarzyło się wczoraj, chciałem pana poprosić o taką osobistą refleksję. Kierował pan polską ambasadą w czasie, kiedy Mubarak jeszcze był u steru. Jakie wrażenie wtedy wywierał na panu ten człowiek, ten władca ponad 80-milionowego kraju? Miał przez swoje rządy wiele problemów. Po pierwsze, przeżył zamach na Sadata na słynnej trybunie w 82 roku. Zamach, który wyniósł go potem do fotela prezydenckiego. Tak. On był wiceprezydentem, więc miał, że tak powiem, ułatwioną drogę. Przeżył terroryzm grup islamskich w latach 90. przeciw turystom, przeciw Grekom w jednym z hoteli, w Kairze, przeciw Japończykom w świątyni, nazwijmy to w cudzysłowie polskiej, bo ją Polacy odbudowali, w Hatszepsut w Luksorze. Od początku lat 2000 postawił na rozwój gospodarki i to pomyślnie postawił. Zwłaszcza premier, który i rząd, który objął władzę z jego nadania w 2005 roku, doprowadził do wzrostu gospodarki egipskiej 5-6% rocznie. Był też zręcznym politykiem, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Dogadywał się z Amerykanami, z Izraelem, z państwami arabskimi ościennymi. Tak. Ze Stanów Zjednoczonych miał, ale to jest taki warunek, był swego czasu po porozumieniach z Camp David, warunek, że obydwa kraje otrzymują sporą pomoc wojskową. Egipt mniej, Izrael więcej, ale był to dobry zastrzyk i dobra podstawa do współpracy. Ja bym powiedział tak, po Naserze Egipt przestał być przywódcą świata arabskiego. Ten świat się rozproszył, ale nadal i za Sadata, i za Mubaraka to, co się mówiło w Kairze, było słuchane w pozostałych stolicach arabskich. I to nie tylko z tego względu, że w Kairze jest siedziba Ligi Państw Arabskich. Miało znaczenie, jakie stanowisko w sprawach arabskich zajmuje Egipt. W arabskich i niearabskich. W Afryce, na Bliskim Wschodzie szerzej. Nie dopilnował jednego. W jego rządzącej partii, Narodowej Partii Demokratycznej, urośli działacze, którzy utoczyli się wokół Mubaraka. I to był jeden z powodów narastających nastrojów przeciw reżimowi. Drugi to była nigdy nie deklarowana publicznie, ale wiadomo, że szykowana sukcesja, że syn przejmie po nim rządy. Był do tego szykowany. On ma dwóch synów. Jeden Ala to jest biznesmen, ale drugi Gamal, po Naserze imię, to rzeczywiście polityk, który miał przygotowywany w ramach tej Narodowej Partii Demokratycznej program rozwoju gospodarczo-społecznego. Ale od początku było wiadomo, że wprawdzie Hosni Mubarak to były generał lotnictwa, ambasador uczelni egipskich i Akademii Frunze w Związku Radzieckim swego czasu. Natomiast jego syn nawet służby wojskowej nie odbył. No dobrze, ale spotkali się i synowie, i ojciec w areszcie pod roku 2011. I tak jak wtedy to był ważny symbol, bo to na fali protestu społecznego arabskiej wiosny ulicy dyktator z dużym stażem, z dużą siłą i możliwościami trafia za kratki i jest sądzony. I teraz, jeżeli wtedy to było symboliczne w roku 2011, że Mubarak trafił za kratki, czego wobec tego symbolem jest to, że teraz spoza tych kratek wyszedł i jest wolny? To już nie jest taki symbol jak symbol aresztowania i kilku procesów, bo nie jednego. Tak jest. W 2012 roku został skazany na dożywocie. Za współudział czy współodpowiedzialność tego, co się działo na placu Tahrir. Oskarżano go o wydanie rozkazu strzelania do demonstrantów. Zginęło 239 osób z demonstrantów pod pałacem. W ogóle zginęło podczas 3 tygodni, zanim ustąpił, 850 osób. Tak jest. Ale to jest trochę w tradycji egipskiej, ja bym powiedział. Rzadko tam kiedy wyroki są do końca wykonywane. Proszę zwrócić uwagę, że następca Mubaraka, wybrany w wyborach naprawdę demokratycznych, przywódca, jeden z przywódców państwa, Bractwa Muzułmańskiego, Mohamed Mursi, został skazany i jego koledzy z kierownictwa Bractwa na karę śmierci. Świat nie wiedział, jak przyjąć, powiedzmy, tego typu wyrok. Ten wyrok nie tylko, że nie został wykonany, ale w listopadzie ubiegłego roku była apelacja i te wyroki zostały anulowane i dla prezydenta Mursiego, i dla jego kolegów z kierownictwa Bractwa. Proszę zwrócić uwagę, że minęło 6 lat. Praktycznie Mubarak przez 6 lat przesiedział poza domem, nazwijmy to tak, bo tam trzeba byłoby liczyć areszt i więzienie, szpital i ze względów wojskowy. Zdrowotnych szpital wojskowy. To już Egipcjan trochę nuży więcej. W Egipcie na tle tego, co się dziś dzieje, narasta nostalgia za dawnymi, dobrymi czasami Hosni Mubaraka. Dlaczego? Bo po pierwsze, po rewolucji nadal nie ma spokoju. Są ataki terrorystyczne. Za Mubaraka przez ostatnie 1,5 dekady ich nie było. Po drugie, ograniczenia swobód prasowych, swobód wypowiedzi, zgromadzeń są zdecydowanie bardziej dyktatorskie za prezydenta Sisi niż były za Mubaraka. Po trzecie, nic się nie poprawiło w sytuacji gospodarczej i bytowej ludności. To wobec tego, jeżeli Mubarak jest teraz wolny, czy może mimo swojego podeszłego wieku, 88 lat ma, tak, czy jest w stanie być jeszcze jakąś siłą polityczną, albo może inaczej, osobą wokół której siła polityczna nowa, czy nowa stara jest w stanie się uformować i przeprowadzić jakąś zmianę w Egipcie? Nie sądzę. Z kilku powodów. Jego koledzy z kierownictwa tej przytaczanej przeze mnie Narodowej Partii Demokratycznej to też po pierwsze w znacznej mierze wiekowi ludzie. Po drugie, ta formacja, cokolwiek by nie mówić, w społecznym odbiorze skompromitowała się. Ale z drugiej strony przed tym szpitalem wojskowym, czy przed więzieniem, gdzie Mubarak siedział, demonstracje poparcia odbywały się regularnie, tak. Więc jakiś kapitał społeczny jest. Na pewno jest, ale nie sądzę, że wystarczający do powołania siły politycznej. Tam byłyby inne kręgi społeczne świeckiego Egiptu, gdyby powiedzmy nie kilka sprzecznych ze sobą czynników. Po pierwsze, przecież istnieje gromada partii politycznych świeckich. Są też religijne, jak salafici na przykład, partia Nur. Bractwo muzułmańskie jest zakazane. Mubarak już się nie stanie po obaleniu symbolem. Może młodsze pokolenie z jego mogłoby, ale w Egipcie rządzi wojsko. Prezydent Sisi jest generałem. Armia go wspiera. Armia ma olbrzymie wpływy w gospodarce, nawet nadmierne. Powiada się, że 40% gospodarki egipskiej jest przedsiębiorstw, w tym wojskowych i produkcji cywilnej jest pod kontrolą wojska. I armia będzie nadal rządzić z fasadą demokracji. Dopóki będzie postępować tak, jak w tej chwili postępuje, to znaczy z tą ilością więźniów politycznych, tam jest kilkadziesiąt tysięcy. Państwo policyjne w rozkwicie. Tak. Na przykład inicjatorzy rewolucji 2011 roku, zwłaszcza młodzi z tak zwanego ruchu 6 kwietnia, w większości siedzą w więzieniu. Kilka jest rzeczy, które nie pomogą dziś ani w powrocie politycznym zwolennikom zwolnionego Mubaraka, ani prezydentowi rządzącemu. Mianowicie te ustawy, które ograniczają swobodę zgromadzeń i swobodę wypowiedzi. Na dobrą sprawę tam już nie ma wolnej prasy. No, chyba żeby mówić o takim elektronicznym dzienniku Moda Masr, który pisze co chce. Dziennikarze mają wiele czerwonych linii, których nie przekraczają, stosując głównie autocenzurę. Żadnej krytyki armii, żadnej krytyki prezydenta. W każdej sytuacji można spotkać się z zarzutem ze strony wszechwładnych. Bardziej wszechwładnych niż za Mubaraka służb. Zostawmy tak. Na chwilkę Egipt, bo chciałbym skorzystać z pańskiej obecności w raporcie Stanie Świata i nie mogę nie poprosić o komentarz, słowo komentarza po środowym ataku terrorystycznym owrót brytyjskiego parlamentu. Nie ma zaskoczenia, no ale jest kolejna tragedia. Kończy się państwo islamskie jako państwo, w sensie organizacja dysponująca terytorium. Ci ludzie muszą się gdzieś rozejść. Znakomita część już się rozeszła, nie czekając na ostateczny wynik. Państwo islamskie jako organizacja terrorystyczna przestanie istnieć w sensie kontroli określonego terytorium, ale nie przestanie istnieć jako organizacja terrorystyczna. Skupiona wokół jakiejś idei. Swojej ideologii dziwacznej. Takie wydarzenia ze strony samotnych wilków, o takich wydarzeniach będziemy słyszeć często w ciągu najbliższych miesięcy. Do Londynu wrócimy za chwilę, a z nami był Jan Natkański, wieloletni ambasador Polski w krajach arabskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Αν πάρει το πλοίο, φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. από Αθήνα και Ερέτρια. Έτσι άρχισαν όλα από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος δε μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Και έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σε αντιπάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στη Μικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμφνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο. Κι άντε πάλι πίσω, Λούτσα και Σχήνο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες. Από Άρτα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Βάλτο, Ρασταφάι, και από Αλεξανδρούπολη αεροπλάνο Βενιζέλο, και από Κόρινθο στην Τρίπολη Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν από Προσοτσάνη. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα στα Μάτα Λασιτία, από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και Παρισία. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Grecka grupa Lokomondo. Grecja obchodzi dziś święto niepodległości, a Dzień Niepodległości świętowany jest dzisiaj także w Białorusi, choć nieoficjalnie i w zupełnie innej niż w Grecji atmosferze. I pozostajemy w Europie. Hasło "Nie boimy się" wpisane w logo londyńskiego metra i zacytowane w brytyjskim parlamencie napis z tablicy ogłoszeń. Wszystkim terrorystom uprzejmie przypomina się, że to jest Londyn i cokolwiek byście nam zrobili, dalej będziemy pić herbatę, cieszyć się i iść dalej. Po środowym zamachu terrorystycznym w cieniu Big Bena powraca codzienne życie. Z Londynu Adam Dąbrowski. The next station is... Stację Westminster zamknięto w minuty po tym, jak przed parlamentem rozległy się strzały. Puste perony, pociągi nawet nie zwalniały. Pod ziemią sytuacja wyjątkowa, a na powierzchni Katarzyna i Adrianna oglądały z bliska jej przyczyny. Moje rozmówczynie były na moście podczas zamachu. Nagle ciemny SUV przejechał dosłownie 3 metry od nas i potrącił 3 osoby po drugiej stronie ulicy i odjechał dalej. Stałam, patrzyłam się przed siebie i nie wiedziałam, co mam robić. Widziałam, że te osoby dają oznaki życia, już ktoś zaczął do nich podchodzić. Mój kolega chyba jako pierwszy zadzwonił po pogotowie. Ta osoba, która jechała autem, miała wzrok skierowanym do dołu, więc byłam pewna, że zasłabła, więc nawet chcieliśmy iść w stronę auta. Nikt się nie spodziewał, że był zamach. Słyszałyśmy strzały i ktoś z prawej strony, na stronę parlamentu krzyczał uciekać. Zaczęliśmy automatycznie iść w stronę przeciwną i idąc powoli w tamtą stronę na początku, widzieliśmy kolejne osoby, które leżały po drugiej stronie ulicy i było ich coraz więcej z każdym krokiem. No i wtedy już można było wyczuć taką nerwowość. Pojawiła się policja z karabinami i oni bardzo głośno krzyczeli, że mamy się ruszyć, iść szybciej, naleciały helikoptery, no i to już był wtedy moment, kiedy no ja osobiście się rozpłakałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Ale teraz na Westminster drzwi znowu się otwierają. Kordon bezpieczeństwa, bezludna strefa ciszy utworzona w samym sercu wielkiej europejskiej stolicy jest już przeszłością. Na powierzchni pulsuje dziś życie. Dodatkowe barierki i bukiety kwiatów przypominają o tym, że jeszcze niedawno okolica była strefą zamkniętą. To dlatego policjanta i dla wszystkich innych zabitych nie możemy dać się zastraszyć. Przed opactwem westminsterskim spotkanie przywódców religijnych i słowa o jedności. Serce człowieka jest skomplikowane, pełne ciemnych zakamarków. Kardynał Vincent Nichols z katolickiej katedry Westminster. Większość ludzi widząc dzisiejsze sceny powie, dzieje się dobrze. Będą też jednak tacy, którzy powiedzą, co oni robią, kogo oni oszukują. Z serc tych ludzi uwolni się strach w formie nienawiści, ale w naszej reakcji na środowe wydarzenia nie może być miejsca na nienawiść. Kalifa Ezad, imam centralnego meczetu w Londynie. Pokazujemy dziś, że próby terrorystów, by nas podzielić, nie działają. Przeciwnie, właśnie się jednoczymy. Całkiem niedaleko stąd, w nowym budynku Scotland Yard, trwa gigantyczna operacja. Tysiące policjantów szukają odpowiedzi na pytanie, kim był napastnik. Prosimy o kontakt każdego, kto znał go dobrze, każdego, kto wie, z kim się spotykał i gdzie ostatnio przebywał. To Mark Rowley z Metropolitan Police. Ale tu, w Westminster, te pytania roztapiają się w zwykłej londyńskiej codzienności. A Big Ben wybija historię, jak zawsze. Dla raportu o stanie świata z Westminster, Adam Dąbrowski. W 1957 roku w Rzymie podpisano traktaty rzymskie, umowy, które położyły fundament pod budowę wspólnoty europejskiej. 60 lat później, dzisiaj, w tym samym miejscu spotkali się szefowie państw Unii. Z jednej strony, by celebrować okrągłą rocznicę, a z drugiej, by zastanowić się nad tym, co zrobić, by za 5 czy 10 lat znowu były powody do świętowania i by świętować było z kim. W Brukseli jest Beata Płomecka. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka atmosfera panuje w trakcie tego jubileuszowego, szczególnego szczytu, też również w Brukseli? To jest fiesta, czy raczej taka zaduma nad niepewną przyszłością? No jeśli chodzi o tych kilka godzin dzisiaj przygotowujących do podpisania deklaracji samopodpisanie, no to tutaj miejsca na rozterki już nie było. Zamierzenie było takie, że dzisiaj Unia w obliczu kryzysu i kolejnych kryzysów i Brexitu musi pokazać jedność i tak też się stało. To jest dzisiaj dzień do świętowania 60-lecia podpisania traktatów rzymskich, a na te trudne dyskusje jeszcze przyjdzie czas, no i dzisiaj wiele mówiono. Przede wszystkim w Rzymie wspominano ojców założycieli o tym, że marzyła im się jednak zjednoczona Europa i dlaczego dzisiaj są, ktokolwiek ma powody, żeby w tę jedność wątpić. Chociaż powiedzmy, szczyt odbywa się w czasie, kiedy przez Unię i w ogóle Unia Europejska świętuje 60-lecie podpisania traktatów. W momencie, kiedy przez tę Unię przetacza się jednak, już zaczęła się przetaczać dyskusja o tym, jak Unia powinna wyglądać i tutaj jest mowa o wielu prędkościach, to znaczy jest mowa o tym, żeby kraje, które chcą się ściśle integrować, mogły ze sobą współpracować niejako odjeżdżając grupie pozostałych. Natomiast dzisiaj o tej, zwłaszcza wielu przywódców, akcentowało tę jedność. Chociaż i tak wiemy, że nawet jeżeli europejscy przywódcy dzisiaj świętują jedność, to jak przyjdzie ta szara rzeczywistość i zaczną się rzeczywiście prace nad ewentualnymi projektami, czy też zaczną się dyskusje już takie poważne, rzeczywiste, jak Unia Europejska powinna wyglądać, to się okaże, że tutaj w Unii Europejskiej tej jedności nie ma, bo są różnice zdań, czy to jeśli chodzi o działania unijnych instytucji, czy mają unijne instytucje mieć więcej kompetencji, czy też mają one wrócić do państw narodowych. Są różnice, jeśli chodzi na przykład o tę szybkość integrowania się, jeśli chodzi o migrację i odpowiedź na kryzys migracyjny, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Niby do niedawna jeszcze wszyscy się zgadzali, że jednolity rynek powinien funkcjonować tak jak do tej pory i to jest ta wartość Unii Europejskiej przede wszystkim, ale już wiemy, że w tym zglobalizowanym świecie, w Europie Zachodniej, podnoszą się takie głosy, że ten rynek wewnętrzny, to może można by wprowadzić jakieś zmiany. Już jest mowa o ograniczaniu swobody przemieszczania się, czyli o zamykaniu kolejnych rynków pracy, a także o mowa o tym, żeby ograniczać napływ pracowników delegowanych. Także Czyli wychodzi na to, że to jest taka jedność, ale ze znakiem zapytania gdzieś w tle. A powiedz jeszcze, bo w ramach spotkania w Rzymie podpisano unijną deklarację. Co jest w środku? Czy to jest dokument pełen okrągłych słów, czy powtórzeń tego, co już było powiedziane wcześniej, czy jednak on wnosi coś nowego? No jeśli mówimy, że szczyt miał być pokazem jedności, to deklaracja inna być nie mogła i rzeczywiście ta treść zawarta, no to jest tak, można powiedzieć, najmniejszy wspólny mianownik. Ta deklaracja brzmi tak, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie, żeby każdy mógł ją podpisać. No Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej zwrócą uwagę na to, że nie ma odniesienia bezpośredniego do Europy wielu prędkości, zwłaszcza jest ten fragment, że trzeba działać wspólnie, ale w zależności od potrzeb w różnym tempie, w tym samym kierunku i w zgodzie z traktatami, czyli na tym zależało krajom naszego regionu, ale te państwa, którym marzy się jednak Unia wielu prędkości, które uważają, że ona jest nieunikniona i że jeśli jakaś grupa państw chce się ściśle integrować, to należy jej na to pozwolić, zwrócą uwagę, że jest tam, gdzie potrzeba, no to jest możliwe zróżnicowane tempo. Kraje, którym zależy na społecznym wymiarze Unii, to na to Grecja do końca jeszcze zwraca uwagę, zwrócą właśnie też, będą pokazywać ten fragment, gdzie jest mowa o tym społecznym wymiarze Unii Europejskiej. Natomiast to jest po powtórzenie tego wszystkiego, czym Unia Europejska powinna być, czyli jest powtórzenie, są wymienione 4 cele, większe bezpieczeństwo wewnętrzne przy granicach pilnowanych zewnętrznych, jest walka z terroryzmem, jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, jest podejmowanie takich działań jak walka z bezrobociem czy wykluczeniem. Natomiast no, nie przywiązywałabym zbyt dużej wagi do tej deklaracji. No, to jest oczywiście dokument, który ma akcentować jedność, natomiast teraz rzeczywiście zaczną się najtrudniejsze miesiące, bo teraz zaczną się te dyskusje, czy Unia Europejska jest gotowa do jakichś zmian, kiedy i jakich. Pewnie nie będzie to się działo teraz, znaczy dyskusje będą się toczyć, ale jeżeli mają zapaść jakieś decyzje, to pod koniec roku, po wyborach we Francji, po wyborach w Niemczech, ostatnie wybory to we wrześniu parlamentarne do Bundestagu i wtedy zobaczymy, czy jest wola, żeby jakieś decyzje podejmować, czy też odkładać decyzje na później. No i też przypomnijmy, jakie mamy możliwości, to znaczy Komisja Europejska zaprezentowała swoje scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, stawiała bardziej na ten scenariusz wielu prędkości, ale w momencie, kiedy wzbudziło to takie opory, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, no to teraz mówi się, że może bardziej Unia powinna się skupić na tym czwartym scenariuszu, a przypomnę, że ten czwarty scenariusz to jest taki, że Unia Europejska robi mniej, ale za to bardziej skutecznie. Czyli w tej chwili... Może zaczyna Komisja wyciągać wnioski. Ja tylko powiem, że dzisiaj Jean-Claude Juncker niecałą godzinę temu na konferencji prasowej powiedział, że Komisja już nie będzie dyktować i autorytarnie wydawać dyrektyw i będzie się liczyć z rządami i parlamentami państw członkowskich. Niektórzy mogą powiedzieć nareszcie. Czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że w Rzymie trwa jeszcze fiesta i to jest taka przygrywka do rozmów trudnych, które już za chwilę się rozpoczną. Bardzo dziękuję. Z Brukseli Beata Pomecka. Na terenie Hiszpanii aresztowano 269 osób. Oskarżenie dotyczyło przeprowadzenia serii wyszukanych oszustw, w wyniku których przywłaszczono sobie 17 milionów dolarów. Większość oszustów jest Tajwańczykami, natomiast gro ofiar to Chińczycy. Hiszpania postanowiła przekazać oskarżonych odpowiednim sądom, przy czym najprawdopodobniej za takowe uzna sądy nie na Tajwanie, lecz w Chinach. Tym samym hiszpańskie władze, chcąc nie chcąc, włączyły się do poważnej gry, w której stawką być może jest nawet niepodległość Tajwanu. Gościem raportu o stanie świata jest Rafał Tomański, dziennikarz TVP Info, który obserwuje wydarzenia w Azji Wschodniej. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o polityce międzynarodowej, to zacznijmy od samego oszustwa, za którym, jak powiedziałem, stali głównie Tajwańczycy. Oszustwo tyle bezczelne, co skuteczne. Wyglądało to w ten sposób. Za każdym razem tak samo. Kilka miast, nie tylko Hiszpania brała w tym udział, kilka innych krajów na świecie, jak Kambodża, jak Filipiny, nawet w Afryce, w Kenii spotykano takie procedery, w Armenii tak samo działo się to. I zawsze wyglądało tak samo. Chińczycy i Tajwańczycy wynajmowali luksusowe wille, Tam pakowali ludzi tak po prostu, nawet mierząc przestrzeń materacami. Im więcej się zmieściło ludzi, żeby mieli tylko miejsce do spania. Do pracy. Do pracy potrzebowali jedynie miejsca, żeby mogli usiąść, i kilku telefonów, które siłą rzeczy zajmowały mało miejsca. Dzwoniono następnie. Bezustannie, 24 godziny na dobę. Jeszcze różnica czasu zawsze pomagała prowadzić całodobowo taki proceder. Dzwoniono na numery chińskie zwykłych ludzi, których dobierano także na zasadzie profilu psychologicznego, tak żeby pasowali do osób jakby mogących paść ofiarami wyłudzeń pieniędzy. Dzwoniono najpierw podając się za osobę mieszkającą w sąsiedztwie, czyli z zagranicy dzwoniono do Chin, dlatego był potrzebny Chińczyk albo Tajwańczyk. Mówiono, że karta kredytowa potencjalnej ofiary mogła paść łupem kogoś, kto chciał zrobić bardzo złą rzecz. Czyli oszuści dzwonili po to, żeby powiedzieć, że uwaga, są oszuści. Tak, gdzieś obok. A po czym rozłączano się i ta potencjalna ofiara potem kilka dni spędzała w dużym strachu, zastanawiając się, o co chodzi i kiedy jakby nadejdzie atak, z której strony. Potem następował również od oszustów telefon podszywający się pod policję bądź oficjalne służby. Mówiono, że trzeba z nimi współpracować, dalsze szczegóły pojawią się niedługo. No więc już kompletnie ten haczyk był zarzucony na ofiarę i ostatnia część, trzecia tego całego procederu wyłudzania pieniędzy polegała na tym, że trzeba było przelać pewną kwotę. Ona nie była duża, ale też nie była mała. Czasami niektórzy przelewali po kilka tysięcy dolarów z własnych kont po to, żeby teoretyczna policja, czyli oszuści, mogli zweryfikować poprawność działania konta. No oczywiście tych pieniędzy nigdy nikt nie widział z powrotem, więc w ten sposób zarabiano miliony dolarów. Ta suma w samej Hiszpanii osiągnęła 17. Aresztowano prawie 300 osób, w tym wielu Tajwańczyków. No i to właśnie jest kluczowe, bo lada moment Hiszpania dokona ekstradycji tych osób. Prawdopodobnie do Chin, a nie do Tajwanu. Jakie jest znaczenie międzynarodowe tego typu decyzji, która prawdopodobnie nastąpi? Bardzo poważne. Tak jak wymieniałem poprzednie kraje, które wcześniej były częściami operacji, która nazywa się MUR, bo Chiny wyłapują takiego rodzaju oszustów. Mają chyba słabość do tego słowa. To prawda, ostatnio też wielka produkcja kinowa z Mattem Damonem bodajże. A w Antarktyce jedna z baz chińskich nazywa się Wielki Mur. Cóż za przypadek. No dobrze, ale Adrian. Ta operacja trwała od 2011 roku. W ogóle Chiny walczą z różnego rodzaju przejawami przestępczości. Też słynna akcja prezydenta Xi Jinpinga wyłapywania tych skorumpowanych urzędników, którzy nawet uciekają przed wymiarem sprawiedliwości za granicę, więc jakby kolejny etap takiego no, teoretycznie praworządnego działania, ale... Tu chodzi o Tajwańczyków. W tym przypadku chodzi o Tajwan. I dlaczego Hiszpania jest ważna? Ani Filipiny, ani Armenia, ani Kenia nie mogą... Oczywiście to są ważne państwa na świecie i w swoich regionach, ale nie są tak rozpatrywane jak Hiszpania, jedna z ważniejszych części Unii Europejskiej. Duży kraj, historycznie ważny. Jedna z podstawowych podpór ekonomicznych Unii Europejskiej. No więc jeżeli... Ale oczywiście... Także kraj, który nie uznaje oficjalnie Tajwanu. Tajwan ma obecnie 21 państw, które uznają go oficjalnie. W grudniu poprzedniego roku, i to jest też ważne, wtedy kiedy Hiszpania dokonywała aresztowań właśnie tych ludzi, o których rozmawiamy dzisiaj, właśnie mniej więcej wtedy Tajwan tracił jedną 22 swoich sojuszników na świecie, czyli Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Bardzo małe państwo w Afryce, ale zostało ono wykupione dyplomatycznie przez właśnie taką ofensywę finansowo-ekonomiczną, militarną, całą ze strony Pekinu, ale z drugiej strony była kontra, dlatego że krótko przed tym, nowy prezydent Trump zapowiedział, że będzie kontaktował się z Tajwanem na polu formalnym. No i rzeczywiście coś zrobił w tym kierunku, bo rozmawiał z prezydentem Tajwanu, co było wielkim afrontem w stosunku do Pekinu. Odebrał telefon od prezydent Tsai Ing-wen, która wiedziała, kiedy zadzwonić, tak żeby Trump był w biurze i pod telefonem. Oczywiście to było ustawione dużo wcześniej, ale i tak dalej się nic nie zadziało, niby z tym potencjalnym nowym ogniskiem kryzysu na linii właśnie Waszyngton, Tajpej i Pekin. Trump także nie zrealizował obietnic, które zapowiadał podczas kampanii wyborczej, czyli żadne nowe cła, takie mordercze cła 45% nie zostały nałożone na Chiny. tak, że Stany Zjednoczone nie nazwały Chin oficjalnie graczem na rynku walutowym, takim właśnie działającym na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, na razie skończyło się na słowach. Ale przede wszystkim jesteśmy po dwóch ważnych wizytach. Sekretarz obrony James Mattis był kilka tygodni temu w Japonii i w Korei, a dosłownie tydzień temu Rex Tillerson, czyli nowy sekretarz stanu, wrócił nie tylko z tych dwóch krajów, ale także z Pekinu. Pojechał w taką trzyczęściową podróż, bardzo ważną, właśnie w ten rejon Azji, a po to, żeby prezydent Xi i prezydent Trump mogli jak najszybciej się spotkać. Na razie nie ma oficjalnej daty spotkania na szczycie szczytów, ale mówi się o 6-7 kwietnia, czyli naprawdę jesteśmy w przededniu spotkania tych dwóch mocarstw, więc każdy ruch w stronę Tajwanu, no bo dlaczego teraz mówimy o Hiszpanii w kontekście Tajwanu i tej ekstradycji, która budzi zdziwienie i tym właśnie potencjalnym precedensie na terenie Unii Europejskiej, który mógłby pokazać, że właśnie cała Unia liczy się z Chinami, a nie z Tajwanem, więc proszę rząd Tajpej i panią prezydent Tsai Ing-wen, żeby porzuciła wszelkie nadzieje, że coś się zmieni na korzyść. No właśnie, bo nowa prezydentura rządzi Tajwanem od maja poprzedniego roku. Dziękuję. Ona stoi na bardzo, wyznaczyła bardzo wyraźny kurs, którym idzie teraz Tajwan, kurs na niepodległość. Dawno już nie było takiej sytuacji, żeby Tajwan tak wyraźnie definiował swoje cele. Zawsze to było tak mniej więcej, były próby zbliżenia do Pekinu, trochę oddalenia. To była taka gra. Teraz sprawy, karty na stół. Chcemy niepodległości. Nowa kadencja zaczęła się w maju, ale wiadomo było, że prezydent Tsai wygrała wybory już w styczniu 2016, więc Pekin nie chciał czekać do maja, do oficjalnej inauguracji, ale już w kwietniu przeprowadził właśnie jedną z części, ważniejszą części operacji MUR na terenie Kenii, po której później Tajwan stwierdził, że jego obywatele zostali porwani przez Chińczyków, ponieważ Kenia błyskawicznie deportowała samolotem, nawet dwoma samolotami, obywateli, między innymi Tajwanu, bezpośrednio do Chin. Po czym bezpośrednio rząd w Nairobi dostał ogromną dotację. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba było to $600 milionów ze strony Pekinu na pomoc, na bieżącą pomoc gospodarczą i spłatę kredytów. Ta korzyść we współpracy z Pekinem jest wymierna. I to jest oczywiste, że no jakby nic się nie dzieje bez przyczyny. I tak jak powiedziałem przed chwilą, moment wyciągnięcia tej afery hiszpańskiej, która zadziała się w grudniu, a decyzja o ekstradycji została podjęta w lutym, teraz nie jest przypadkowy, bo naprawdę Chiny ubezpieczają się na wypadek, gdyby Trump chciał powiedzieć, będę bronił Tajwanu w jakiś sposób. Albo... Na koniec jeszcze trudne pytanie. Czy Tajpej może mieć jakiekolwiek nadzieje na to, żeby rozegrać sytuację międzynarodową na swoją korzyść? Żadnych. Trudne pytanie. Nie, no trudne pytanie oczywiście, ale odpowiedź jest bardzo prosta. W grę wchodzą tutaj relacje z Chinami. Chiny nie odpuszczą. Tajpej nie może mieć żadnych nadziei na to, że coś się zmieni. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański, dziennikarz TVP Info, był z nami. Dziękuję. Polska psycholog i filozof dr Anna O. Szust nie tak dawno zaproponowała sporej grupie międzynarodowych czasopism naukowych współpracę redakcyjną. Jej dorobek opisany na stronie internetowej najwyraźniej uznano za wystarczający, skoro część z rzeczonych czasopism postanowiła skorzystać z oferty Polski Doktor. Pojawił się jednak problem. Okazało się, że dr Anna O. Szust nie istnieje, choć rzeczywiście stoją za nią prawdziwi naukowcy. We Wrocławiu jest z nami korespondent naukowy Polskiego Radia Rafał Motryuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest dr Anna O. Szust i dlaczego jest, skoro jej nie ma? Ona jest awatarem, ona istnieje tylko w internecie, ma swój profil internetowy na stronach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stworzyli ją naukowcy po to, żeby właśnie sprawdzić, jak bardzo rzetelne lub nierzetelne są pisma naukowe na świecie. To znaczy, czy można komuś wcisnąć takiego lewego, za przeproszeniem, recenzenta tylko na podstawie wysłanego CV, na podstawie jakiejś wymiany mailowej i na podstawie profilu internetowego. Ja tytułem tła jeszcze może tak chwileczkę. Państwo oczywiście wiedzą świetnie, co to są recenzowane pisma naukowe, ale ja jeszcze przypomnę. To są takie pisma, gdzie jeżeli jakiś naukowiec chce opublikować pracę, to nie jest tak, że to pismo publikuje automatycznie, tylko wysyła tę pracę kilku recenzentom. Oni muszą ją przeczytać, sprawdzić, czy ona pod kątem merytorycznym, formalnym jest w porządku. i wtedy, jeżeli ona przejdzie taki proces weryfikacji, to wtedy praca jest publikowana. I takie pisma naukowe możemy z grubsza podzielić na trzy kategorie: górną półkę, średnią i dolną. Górna półka to są te najlepsze, najbardziej uznane pisma. One mają tak zwany współczynnik wpływu, czyli impact factor, no i każdy naukowiec chce właśnie w nich publikować. Jest taka półka średnia, to są pisma tak zwane otwarte. I półka dolna, tak zwane pisma drapieżne. One znalazły się na liście amerykańskiego bibliotekarza Jeffreya Billa. On prowadził takie własne śledztwo, stworzył listę tych drapieżnych pism, taką czarną listę, no ale niestety zamknął ją, bo dostawał różnego rodzaju pogróżki. No i polscy autorzy chcieli sprawdzić, czy te naukowe pisma z tych różnych półek przyjmą do swych redakcji osobę, która jest awatarem, czyli istnieje tylko w internecie. I jaki był efekt tego eksperymentu, co się okazało? No, efekt był taki, że przede wszystkim chyba nikt nie przeczytał tego profilu dr Anny Oszust. No, po angielsku można nie wiedzieć, co to oznacza, ale ona urodziła się 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Już niedługo urodziny będzie obchodziła. Fotografia na jej uniwersyteckim profilu była zupełnie przypadkowym zdjęciem kobiety w średnim wieku. No i ten list motywacyjny, CV po angielsku, wysłano do 360 czasopism. Jakie były wyniki? No takie, że 1/3 z tych drapieżnych przyjęła ją do swego grona. Mówił mi o tym jeden z autorów badań, dr Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymaliśmy zgody 48 czasopism, abyśmy zostali redaktorem i pilnowali najczęściej interesów danego czasopisma, bo warto podkreślić, że większość z tych czasopism pobiera opłatę za opublikowanie artykułu. Ja jeszcze gwoli wyjaśnienia dodam, że praca doktora Kulczyckiego i jego kolegów została opublikowana w renomowanym piśmie naukowym, czyli w Nature. No dobrze, to w takim razie jeszcze wyznaczmy tę granicę, która biegnie pomiędzy renomowanymi czasopismami naukowymi, a tymi, jak powiedziałeś, drapieżnymi. Jaka jest różnica między jednym a drugim i jakie to ma znaczenie dla nas, ludzi, którzy może nie siedzą w tematyce naukowej, ale jednak coś z tego świata nauki do nas przechodzi raz na jakiś czas? No, różnica jest ogromna, bo renomowane to jest takie pismo, które albo na taki podejrzany e-mail nie odpowie, albo odpowie kulturalnie i grzecznie, że bardzo przepraszamy, ale my nie przyjmujemy na takiej podstawie do naszego grona redaktorów, takich właśnie elektronicznych, tylko recenzentów. Zresztą, jak mówił mi dr Kulczycki, znaczenie jest bardzo szerokie. Ja zapytałem go, dla kogo te wyniki są ważne. Przede wszystkim dla naukowców, którzy czasami publikują tam, nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy, że zostali wykorzystani do wygenerowania dodatkowych pieniędzy na koncie właściciela danego czasopisma. Jest to ważne również dla społeczeństwa, ponieważ w takich czasopismach, które mienią się prawdziwymi czasopismami naukowymi, są publikowane często nierzetelne materiały, ponieważ zasadą tych czasopism, niemalże zasadą powszechną, jest bardzo niski proces recenzji. No i wreszcie mówił dr Kulczycki, to jest także ważne dla osób zarządzających nauką, bo w wielu krajach powstają takie wykazy czasopism, w których warto jest publikować. No i chodzi o to, by te wykazy były rzetelne, żeby jak najlepiej korzystali z nich i naukowcy, i odbiorcy. No a jeżeli o odbiorców chodzi, czyli o nas, nauka jest przecież niesłychanie istotną dziedziną i pewnie każdy chce z nas wiedzieć na pewno, albo prawie na pewno, czy rzeczywiście gluten w diecie jest niezdrowy, albo czy szczepionki wywołują autyzm. Jeżeli ktoś wejdzie do internetu, to znajdzie bardzo dużo informacji, które powiedzą, że tak, i bardzo dużo informacji, które powiedzą, że nie. No i teraz najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są właśnie te najlepsze, renomowane, recenzowane pisma naukowe. Stąd to jest takie najlepsze źródło informacji i no najlepiej z nich właśnie, z tych renomowanych, recenzowanych pism należy korzystać. I wychodzi na to, że ta choroba, którą nazywamy postprawdą, też dotarła do środowiska naukowego. I myślę sobie, że na pierwszy rzut oka wyniki tego eksperymentu, o którym rozmawiamy, mogą się wydawać mało znaczące dla ludzi spoza środowiska naukowego, ale z drugiej strony myślę, że łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, że decydenci, członkowie rządów, instytucji, które podejmują decyzje i których decyzje potem mają wpływ na nas, zwykłych ludzi, mogą te decyzje podejmować w oparciu właśnie o publikacje naukowe. I teraz pytanie jest, które publikacje naukowe, czy właśnie z tych pism, jak powiedziałeś, drapieżnych, czy tych renomowanych?